देखने में सुनने में समझने में जो कुछ आता है, जो कुछ आपके सामने दिखता है वो केवल मैं ही हूँ, ये सिद्धांत सर्वोपरि है। अमे मन मत तो यदि मुद्दा, तो जड़ता को लेकर भौतिक साधना है कर्म योग, और आत्मा को लेकर के साधना है वो ज्ञान योग, फिर परमात्मा को लेकर साधना है वो ज्ञान भक्ति योग। तो भक्ति योग में सब आ जाता है, तो ज्ञान योग और कर्म योग ये दो है साधना, और आस्तिक है ये साध्य है, परमात्मा साध्य है और ये साधन है। ज्ञान योग से भक्ति योग, ज्ञान योग से कर्म योग से एक स्थिति होती है आत्मा की प्राप्ति, स्वरूप की प्राप्ति होती है, और उसके बाद परमात्मा है। तो वो आत्मा वो परमात्मा का अंश है, अंश होने से अध्यात्म आएगी, तो अंश का अपना ज्ञान होने से मुक्ति हो जाती है, और अपना होकर भगवान की हो जाती है, प्रेम हो जाता है, वो प्रेम की साधना, वो ज्ञान की साधना है, और ये उपकार है। तो चलते हैं हम कहाँ से, शरीर से चलते हैं या आरंभ यहाँ से होता है। तो सबकी सेवा करना ये खास बात हुई, पारमार्थिक मार्ग में चलने वाले साधक के लिए मेरे को सुख लेना है आराम लेना है ये बिल्कुल छोड़ दे, हमें परमात्मा को लेना है, भोग नहीं देना है, योग देना है। तो योग क्या है, समत्व योग, ये दुख संयोग वियोग वियोग संगीतम। तो योग में क्या है, ये सुख भोग नहीं है, आराम नहीं है, इस मुक्ति है, कल्याण है, उद्धार है, प्रेम है, जीवन मुक्त है, जो कुछ कह दो, मनो जन्म मन से रहित होना है। तो जन्म मन से रहित होने का मौका इस मनुष्य शरीर में ही है, और देखो कोई अधिकारी नहीं है ऐसा। सिद्धियां तो प्राप्त हो कई प्राप्त हो जाएगी, जैसे स्वर्ग आदि के जो ऊंचे लोग हैं उनमें सुख तो विलक्षण है, आराम विलक्षण है, विशेषता से है, पर तो कल्याण नहीं है। कल्याण करने का साधन यही है, और कल्याण करने के सिवाय स्वर्ग में जाना की व्यवस्था यहाँ सही है, नरकों में जाना की व्यवस्था है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, जो कुछ अगर ही सदगति दुर्गति होती है उसका सबका मूल मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर इतना विलक्षण है कि भगवान को अपना कह सकता है भगवान को, और भगवान को अपना कहने वाला कोई नहीं। इस बात भगवान को प्यारा बहुत लगता है, जैसे बच्चा माँ को कहता है तुम माँ माँ माँ तुम मेरी है, राजी हो जाती है। जैसे भगवान ये नाथ आप हमारे, वैसे भगवान राजी हो जाते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। बच्चा माँ को कहे कि तुम माँ माँ माँ मेरी है तो कोई नई बात तो है नहीं ही हो। तो ऐसे मातृ सब मम प्रिय सब मुझाए, परंतु जब भगवान के सन्मुख होता है तो भगवान राजी होते हैं और इनका पाप कट जाता है। शर्म को जीव में जब ही जन्म कोटि अग्निता हुई शर्म को मात्र होने से, तो शर्म को ना ये है, और भोग है, आराम है, मान है, आदर है, सत्कार है, ये कुछ भी इच्छा नहीं हो, केवल भगवत प्राप्ति इच्छा है, ये सबसे बढ़कर चीज है वो। और कितनी प्राप्त हो जाए, आदर प्राप्त हो जाए, भोग प्राप्त हो जाए, मान प्राप्त हो जाए, राज्य प्राप्त हो जाए, संतोष नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी। और भगवान की प्राप्ति होने पर कोई बात रहेगा नहीं। यावान अर्थ उदपाने सर्वत्र संतोदे तावान सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मण से भी जानता। जैसे वर्षा आई हुई हो तो जल भर जाता है जगह जगह, छोटे छोटे खाना भी भर जाता है जल से, छोटे छोटे नाड़िया वही भर जाता है, तलाई भर जाते हैं, बड़े बड़े तालाब बड़े बड़े वो भी भर जाते हैं, बड़े बड़े बांध भर जाते हैं, मीलों तक जल भर जाता है। तो इस तरह से वे जो छोटे छोटे खबोच या खाड़ा है उसमें जल दो तो हाथ धो तो गुजर जाएगा, कुल्ला करोगे तो लोटा करोगे गुजर जाएगा। तो यावान अर्थ है उदपाने, उसको उदपान कहते हैं, उदपान छोटे छोटे छोटे, तो उनमें जितना अर्थ है उतना परम बड़ा भाई आपो ये मानव समुद्र में आप प्रवेशन दिया। तो जैसे जल भरा हुआ है तो समुद्र है, अब समुद्र में सब कुछ कर लो और कुछ बिगड़ता ही नहीं, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद में सब कुछ एक जगह हो जाएगा और कुछ भी विकार होगा ही नहीं। दूसरी जगह देखो तो विकार भी हो जाएगा और एक एक दो दो अर्थ होगा। हाथ पर धोए तो स्नान करना नहीं होगा, स्नान कर तो कपड़ा धोना हुआ नहीं होगा, खुल गए मिट्टी उड़ जाएगी। तो परमात्मा की प्राप्ति होने में सब पूर्ण हो जाता है सभी। वो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार मानव शरीर में है, तो परमात्मा को अपना कह सकते हैं, ये विलक्षणता। और नरक स्वर्ग अपवर्ग ज्ञान वैराग्य 84 लाख ये चीज है, ये सब यहां से जाती सभी। जैसे गाड़ी कोई बड़ा ढंग से जंक्शन हो जैसे जाती हो, ऐसे छपाते बताइए ना, नरक स्वर्ग अपवर्ग ज्ञान वैराग्य 84 लाख इच्छा, कहीं जाओ तो बड़ा भारी लाभ इसमें होता है, बड़ा नुकसान भी इसमें कर लेते हैं। पाप करने की भी शक्ति इसमें है, पुण्य करने की शक्ति भी इसमें है, मुक्ति करने की शक्ति इसमें है। भगवान ने शरीर को सब शक्ति दे रखी मानव शरीर को, तो मानव शरीर मिलने पर भगवान ने अपनी कृपा पूरी कर दी, पूरी योग्यता दे दी। नरकों में जाओ, स्वर्ग में जाओ, 84 लाख ध्वनि में जाओ, आदि ब्रह्म लोग है आगे ऊंचे ऊंचे ऊंचे किसी लोग में जाओ, ज्ञान प्राप्त करो, वैराग्य प्राप्त करो, भगवान की भक्ति प्राप्त करो, खुली दी हुई है। उस खुली में लोग ज्यादा आजकल पाप ज्यादा कर रहे हैं, वो परमात्मा प्राप्ति करनी चाहिए उसमें। तो आप लोग सभी इस परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते में लगे हो, बहुत ये भाग्यशाली है, असली मनुष्य जन्म की सफलता के मार्ग पर है ऐसा। अब इसमें थोड़ी सी और कृपा करो, भोगों के संग्रह की तरफ जो ज्यादा रुचि है ये पतन करने वाली है। ये आपकी रुचि कामना भोग और संग्रह खुद तंग करने वाला नहीं है, इनमें जो आसक्ति है, इनमें जो खिंचाव है, इनमें जो प्रियता है, इनसे जो अपने को बड़ा मानता है, इनको लेकर अपने को सुखी मानता है, ये गलती है। भोगों को लेकर सुखी मानता है, संग्रह को लेकर सुखी मानता है, और इनको महत्ता देता है और इनकी गुलामी करता है और इनके बिना आप छोटा मानता है और इनसे अपने को बड़ा मानता है, ये हमारी भूल है, ये भूल है। इस भूल को निकालना है, सत्संग के द्वारा इस भूल को मिटाना है। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, तो संसार की तो सेवा करनी है, अपना बोध करना है, परमात्मा की भक्ति करनी है, ये तीन बात। तो संसार की सेवा से हमें लाभ होता है, अपने बोध से हमें लाभ होता है, और परमात्मा भक्ति से हमें लाभ होता है, भगवान राजी होता है। इस वजह से इस शरीर में ऐसी एक विलक्षणता है कि दुनिया के लिए बड़ा भारी उपयोग हो जाएगा और अपने लिए भी बड़ा भारी उपयोग हो जाएगा और भगवान के लिए उपयोग हो जाएगा, तीनों के काम आ जाएगा। कर्म योग से संसार के लिए काम आ जाएगा और ज्ञान योग से अपने लिए काम आ जाएगा और भक्ति से प्रेम से भगवान के लिए काम आ जाएगा। तो ऐसा अलौकिक विलक्षण शरीर मिला है विचित्र, जिसमें सब शक्तियां है। इस बात से सज्जनों मौका है बढ़िया उद्धार का, तो उद्धार का मौका है, जो ही पतन करने का नरकों में जाने का भी मौका यही है, आप चाहे ले लो। और इसमें भी अवस्था है, ये 15 अवस्था के बाद 40 अवस्था तक, ये 25 वर्ष है ना, ये 25 वर्ष है जो बड़े काम की चीज है। इसको साधन पति भी कहते हैं, नहीं तो लोग कहते हैं गदापचिशी, ये गदापचिशी है, इसमें आदमी खराब हो जाता है, इसमें अभिमान आ जाता है। गदापचिशी क्यों गई कि जब श्रावण में घास होता है हरिया हरिया, उस समय में गदा घास नहीं चढ़ता है, तो भूमूलता से भूमू का तब होता है, लात लाखों हिलाते, जो खड़ खड़ी पीछे पड़ा लाखों हिलाते घा होता है। तो ये 25 वर्ष बड़े खतरनाक है, इनमें विशेष सावधान रहना चाहिए। भाइयों बहनों को सब हुई ये घाटी है विशेष, तो इसमें भगवान की तरफ चले, केवल भगवान की तरफ, फिर मौज हो जाती, फिर आनंद हो जाता है। तो साधन पतिशी भी यही है, उन्नति से उन्नति करने का मौका भी यही है, और पत्र से पत्र करने का मौका भी यही है। तो अपने सत्संग सुनने वाले उनको चाहिए कि अपने पतन न हो जाए किसी तरह से, किंचित मात्र भी कसर न रह जाए, कमी न रह जाए, नीचे न जाए, अधोगति न हो जाए। सावधान रहो, डरते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए। अगर पतन की तरफ चले गए तो ये जिंदगी मानुष बेकार हो जाएगी, कि मनुष्य का फल मिले नहीं। मनुष्य का फल तो ऊंचा उठना का है, अगर पतन हो गया इससे तो बड़ा भाई दुर्वियोग हो गया, गलती हो जाएगी। तो हरेक भाई बहन को विशेष सावधान रहना है। यही तनु कर फल विषयन भाई, स्वर्ग फल अंत भाई, विषयों का सेवन करना, रुपये इकट्ठा करना, ये इसका फल नहीं है। विषय है जो विषय सुख रूप से सेवन करना, आराम रूप से, विशेष रूप से उसकी गुलामी हो जाती है, तो गुलाम बनने के लिए नहीं है। धनी बनो आप बड़े बनो, लोग धन से बड़ा होता है तो धन से बड़ा आदमी हो जाता है, तब के धन का मालिक होता है। धन होने से धन की गुलामी होती है, बड़ा तो वहम होता रहता है, छोटा जड़ का दास हो गया, नाश मान गया, उत्पत्ति विनाश मान गया दास, धन चला जाए तो हार्ट फेल हो जाए, मर जाए, कितनी गुलामी आ गई, कितना पराधीन हो गया, कितना परतंत्र हो गया। आपके धन हो, संपत्ति हो, वैभव हो, सामग्री हो, तो उनके द्वारा सेवा करो, सेवा और त्याग, ये दो चीज, सेवा और त्याग। आपके पास बहुत सामग्री है तो उसे सेवा करो, बहुत सामग्री क्या आपने के निर्वाह के सिवाय अधिक है, निर्वाह मात्र तो करना ही है और उससे अधिक है तो वो दूसरों की सेवा करने के लिए। और हमारे पास है नहीं विशेष करें कि निर्वाह मात्र भी कमी रहती है, तो फिर त्याग करो, भूतर भी इच्छा का छोड़ दो, कपड़े जरूरत नहीं है। बात बड़ी बड़ी बढ़िया है, धन संपत्ति होती है तो उसका दान पुण्य आदि सदुपयोग करने से आप परमात्मा प्राप्त होते हो, अथवा बड़े आदमी होता है तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति करते हो। आपके कुछ भी नहीं है तो इच्छा ही छोड़नी है, इच्छा तो छोड़नी धनी को भी पड़ेगी, पर फिर द्रव्य का खर्च करना भी पड़ेगा, या द्रव्य खर्च करना ही पड़ेगा, इच्छा छोड़ने में कल्याण वही हो जाएगा। एक बात मार्ग भी गाई ने समझ लिया ना, हमारे पास जवानी है, हमारे पास योग्यता है, हमारे पास विद्या है, हमारे पास धन है, हमारे पास धनता है, हमारे पास सामग्री है, राज्य है, इनके द्वारा जो दूसरों का उपकार करना है, ये इससे जितना कल्याण होगा, हमारे पास वो जवानी भी नहीं है, वैसी बल भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, ऐसी योग्यता भी नहीं है, ऐसी विद्या भी नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो नहीं है तो क्या अपने भीतर से इच्छा का त्याग कर देना है, दोनों का एक फल होगा, दोनों का फल एक होगा। तो पदार्थ वालों को त्यागने का एक, पदार्थ का उपयोग करने का एक आफत और न्यारी है, भीतर से इच्छा दोनों को त्यागनी पड़ेगी, भीतर से ममता तो त्याग करनी पड़ेगी। तो धनी हो चाहे गरीब हो, धनी आदमी की आफत ज्यादा होगी, निर्धन के बड़े मोर होगी, है ही नहीं त्याग, क्या करे, इच्छा छोड़ दी अपने, ये चीज नहीं है कि हमारे चाहिए नहीं है, हमारी जरूरत नहीं है, कैसी मौज की बात है, बड़ी बात की बात है, सीधी बात है। पर फिर भी धन की भोगों की इच्छा करते हैं, भोग मिले, धन मिले, अरे भाई क्यों आफत करते हो, ये मिली हुई है वो भी आफत है, फिर वह नहीं है तो फिर इच्छा करके, अरे आफत की इच्छा करनी है, दुख की इच्छा करनी है, संताप की इच्छा करनी है। तो इस वास्ते इन बातों की इच्छा ही न करे, इसकी गुलामी न करे। इच्छा करता है वो गुलाम हो जाता है, जिसकी इच्छा करता है उसका दास हो जाता है, उसे मातहत हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है आप छोटा हो जाता है। अरे इच्छा नहीं करे तो आप बड़ा हुआ है। जिसको कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति शाह बादशाह को बादशाह हो जाए, मुफ्त में कुछ पास में नहीं, बादशाह को बादशाह, राजा को राजा। कैसी मौत की बात है। इस वास्ते पास में भोग और संग्रह होता है, ये पत्र भोगेश्वरी प्रसन्नता था, भोग रहे उसमें आसक्त है, प्रियता है उसमें, उससे अपने को बड़ापन मानता है, उसको परमात्मा बुद्धि नहीं लगेगी, वो परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकता। तो ये परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। लोग चाहते हैं इनको ही, देखो भाई सब भाई बहनों को अपने इस पर सचेत होना चाहिए कि अपने जो भोगों की चाहना है और संग्रह की चाहना है ये पतन करने वाली है। ये संग्रह पास में है, उसमें लोभ है, आसक्ति है, तो पतन करने वाली चीज है। उस पास में नहीं है फिर भी आसक्ति है, प्रियता है, तो पतन करने वाली चीज है। ये जड़ है और जड़ता में जाने वाली चीज है। और आपके पास भी है नहीं भी है, इस अवस्था में भगवान को चाहते हो, परमात्मा को चाहते हो, उसका भजन करते हो और उनमें रुचि हो गई, अरे परमात्मा में प्रियता हो गई, तो निहाल हो गए। भगवान अच्छा लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान के गुण अच्छे लगे, भगवान का चरित्र अच्छा लगे, भगवान की लीला अच्छी लगे, भगवान का धाम अच्छा लगे, अरे भगवान के चरणों का जल और गंगा जी भी अच्छी लगे, भगवान के चरणों का जल है। तो भगवान को लेकर जो महत्ता आती है ये निहाल करने वाली चीज है, ये चैतन्य की तरफ जाती है। और भोगों का आदि ये जड़ को लेकर, जड़ सही को लेकर नीचे की तरफ जाती है। तो ये मौका है अभी, हमें तो परमात्मा है हमारे, मेरे तो गिरिधर गोपाल, हमें तो बार बार याद आती है मेरे भाई का सिद्धांत बड़ा बढ़िया है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों दूसरे में शरीर भी दूसरा, इंद्रियां भी दूसरी, प्राण भी दूसरा, मन भी दूसरा, बुद्धि भी दूसरा, और मैपन भी दूसरा है। केवल भगवान हमारे और दूसरा दूसरों कोई, जाकर श्री मोर मुकुट मेरो पति सोई। सुनो बड़ा बढ़िया मौका है ध्यान तो। वासुदेव सर्व सबसे उत्तम चीज है, वो अपने को मिल सकती है। अभी सीधी सीधी कर्म योग ज्ञान योग कोई न करके सीधे ही बात करेंगे परमात्मा है। हरदम चलते फिरते उठते बैठते कर्मणा वसा दृष्टिया वसा दृष्टिया गृहते अन्य इंद्रिय, कर्मों से हो, भजन से हो, इंद्रियों से हो, दृष्टि से हो, चिंतन से हो, जो कुछ आपके सामने आवे परमात्मा है। ये सर्वोपरि साधन है, कई साधन करके साधन करो, चाहे शुरू से ही साधन करो। वासुदेव सर्वम शुरू से ही कर दो, कितनी बढ़िया बात है, कितना बढ़िया मौका है। वचन से, दृष्टि से, क्रिया से, जो देख रहे हो, पत्थर पर तरम नान्यत किंच दर्शित, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, केवल मैं ही मैं हूँ। स्थूल रूप जो तेज रूप भगवान है, मन बुद्धि इंद्रिय रूपी भगवान है, प्राण रूपी भगवान है, शरीर रूपी भगवान है, भगवान के परार अपरा प्रकृति है, परार अपरा प्रकृति सहित परमात्मा है सभी। तो भाई बात तो बहुत बढ़िया है, सब परमात्मा है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाति जैसी भावना तैसी, सब जगह ईश्वर रूप है, सब जगह ईश्वर रूप है। आरंभ में ही थी बात लग जाए, रात और दिन यही बात समझ में आवे चाहे ना आवे मान लें, मानने के बाद परमात्मा मिल जाते। भक्ति मार्ग मानने पर चलता है और ज्ञान मार्ग विवेक पर चलता है, जानने के बाद। ज्ञानी तो जानने के बाद मानता है, अरे भक्त पहले से ही मान लेता है फिर जानता है, मानने के बाद जानता है, वो जानने के बाद मानता है, ये फर्क है, पूरा फर्क है, और कोई बात नहीं। पहले से ही परमात्मा ही है, हमारे वो दिखे चाहे नहीं दिखे परमात्मा है। जैसे अक्षर सीखते हो तो अक्षर ये है मान लो पहले, अब सीख लो, ऐसे सीख ले परमात्मा है बस, फिर तो आनंद हो जाते। यत्र मनो यादि तत्र तत्र समाधि, जहां जहां मन जाए वही समाधि है, परमाई तो परमात्मा हो जाए। सज्जनों ऊंचे से तो ऊंची बात है, यदि सीधे से सीधी सरल बात है, केवल हिम्मत करके मान लेने की जरूरत है। उत्साह मान लें कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी ऊंची बात है। कृपा करो अपने करना तो फिर पूरी निकलना काम, छोटी बात क्या करनी है फिर, तो परमात्मा प्राप्ति करना है तो सब कुछ परमात्मा है। हम एव न तो मन्यत, मैं ही हूं, दूसरा है ही नहीं, यदि बुद्धित्व जैसा ऐसे जल्दी से इस बात को मानना है। हमें दीखता नहीं है बड़े है परमात्मा, जैसे भगवान ने कहा अभी से दुराचारो भजते मामने भाग, दुराचारी भजन करता है साधु उसको मान लो, क्योंकि निश्चय अच्छा कर लिया, तो एक निश्चय अच्छा कर लिया सब परमात्मा है, परमात्मा है। बाहर भीतर ऊपर नीचे दिखने में स्थावर जंगम स्थूल सूक्ष्म अच्छा मंदा भला बुरा अनुकूल प्रतिकूल सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, सब परमात्मा है। अगर ये बात हो जाए तो सबसे ऊंची बात जल्दी से जुड़ जाएगी, सुगमदान से दे जाएगी। कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है। तो अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम ये सब एक परमात्मा ही हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण में मौज हो गया, आनंद हो गया। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2055 15 अप्रैल 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।